Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 6 lipca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Tragedia pod ziemią, nie żyje górnik z kopalni miedzi w Polkowicach, dwóch jego kolegów trafiło do szpitala. Od jutra kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, okoliczni mieszkańcy są pełni obaw. Papież Leon XIV rozpoczyna urlop w Castel Gandolfo. Tragedia w kopalni miedzi Polkowice Sieroszowice na Dolnym Śląsku. W czyszczonym zbiorniku retencyjnym nastąpiło oberwanie mas skalnych. W rejonie zagrożenia znalazło się trzech naszych pracowników. Niestety, pomimo natychmiastowej akcji ratowniczej, nie udało się uratować 37-letniego górnika. Dwóch pozostałych poszkodowanych z lekkimi obrażeniami zostało przewiezionych do okolicznych szpitali. Przyczyny wypadku zbada specjalna komisja powypadkowa. Mówił Artur Newecki, rzecznik KGHM. Decyzją zarządu KGHM we wszystkich oddziałach spółki wprowadzono 3-dniową żałobę. Zgorzelec przygotowuje się na kontrole graniczne, które od jutra będą obowiązywać po polskiej stronie granicy z Niemcami. Straż Graniczna zapewnia, że będą one wyrywkowe i jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Ci jednak nie kryją obaw. My mieszkamy po niemieckiej stronie i pracujemy po niemieckiej stronie. Problem, jeździmy na zakupy do Zgorzelca często i tak dalej, także tak czy siak te kontrole już po niemieckiej stronie utrudniają nam trochę życie. Jeżeli dojdą to jeszcze te po drugiej stronie, no to będzie jeszcze gorzej. Właśnie nas spotkało to, że taksówką do granicy dojechaliśmy i pan nie chciał granicy przekroczyć, bo się bał, że będzie 2 godziny wracał. To już jest od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o trasę Gorzelec-Zgorzelec. Jeżeli chodzi o uchodźców, ja nie jestem za tym, żeby oni tu byli. Dla mnie ta kontrola jest słuszna. Jeżeli chodzi o drogi, na pewno będzie problem. Myślę, że ludzie z czasem trochę wygodę swoją przełożą na bezpieczeństwo, bo to o to w sobie chodzi. Kontrole od jutra wracają także na granicy z Litwą. Mają potrwać do końca lipca. 43-letni lekarz z Łodzi usłyszał 215 zarzutów za fałszywe wystawianie recept na substancje psychoaktywne. Wystawiał ponad 270 recept w formie elektronicznej i udostępnił kody do ich realizacji kilkudziesięciu osobom, do tego nieuprawnionym, mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji. W toku prowadzonych czynności policjanci przesłuchali osoby, na które wystawione były recepty. Wiele z tych osób zaprzeczało, aby kiedykolwiek byli pacjentami medyka, nawet w formie teleporady. Jak ustalili śledczy, mężczyzna ogłaszał się również na różnych portalach, oferując możliwość udzielenia teleporad, w trakcie których wielokrotnie wystawiał zwolnienia lekarskie. Lekarz trafił do aresztu, grozi mu do 8 lat więzienia. Za godzinę Leon XIV spotka się z wiernymi na placu Świętego Piotra na popołudniowej modlitwie Anioł Pański. Potem uda się na 2-tygodniowy wypoczynek do Castel Gandolfo, miasteczka niedaleko Rzymu. Jego poprzednik, papież Franciszek, nigdy tam nie wypoczywał. Leon XIV wraca w ten sposób do tradycji. Papieże odpoczywali w Castel Gandolfo od czasów Urbana VIII, który na początku XVII wieku zlecił budowę pałacu. Miasteczko leży 25 kilometrów od Rzymu. Wakacje spędzał tam święty Jan Paweł II, często spotykając się z intelektualistami, naukowcami i przyjaciółmi. Benedykt XVI spotykał się tam ze swoimi byłymi studentami na konferencjach teologicznych. Natomiast papież Franciszek polecił zmienić pałac papieski w muzeum. Odpoczywał zawsze w Watykanie, w swojej rezydencji w domu świętej Marty. Leon XIV postanowił do tradycji powrócić. Dziś po południu wyjedzie do Castel Gandolfo. Zatrzyma się w Villi Barberini w ogrodach Pałacu Papieskiego. Mimo wakacji dwukrotnie spotka się z wiernymi w niedzielę na placu przed pałacem na południowej modlitwie Anioł Pański. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przez centrum Madrytu przemaszerowała największa parada równości w Europie. Kilkaset tysięcy osób upamiętniło 20. rocznicę zalegalizowania w Hiszpanii małżeństw jednopłciowych. Według organizatorów w paradzie udział wzięło nawet 1 000 000 osób, choć oficjalne dane mówią o 250 tysiącach uczestników. Parada rozpoczęła się w pobliżu dworca kolejowego Atocza i przemaszerowała do centrum miasta. Kilka obiektów w mieście, jak słynna fontanna na Plaza de Cibeles oraz Puerta de Alcala, zostało podświetlonych w tęczowych kolorach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A niedziela słoneczna i z wysokimi temperaturami. Miejscami jednak popada i zagrzmi. Słaby deszcz możliwy na Pomorzu i Wybrzeżu, a po południu pokropi od Podlasia po Śląsk oraz na południu Małopolski. Na termometrach od 24 do nawet 32 stopni. A

dziś w wakacyjnym letnim serialu trójkowym Sanatorium w roli głównej Organy Hammonda. To był Brian Auger. Za niecałe dwa tygodnie skończy 85 lat. Wspaniały angielski muzyk, znany przede wszystkim z jego zespołu Trinity, jeszcze kilkanaście lat temu przyjeżdżał do Polski, między innymi na erę jazzu w Poznaniu. A teraz płyta, która w latach 70. narobiła sporo szumu. Sześć żon Henryka VIII, Erika Wakemana. Początkowo miał być to Henryk VIII i jego sześć żon. Ostatecznie Wakeman zdecydował się tylko na kobiety z uwagi na pojemność płyty, a fragmenty, które skomponował na temat samego króla, włączył do innych utworów, między innymi tego o Katarzynie Aragońskiej. Rick Wakeman ma dziś 76 lat i jest szalenie aktywny, występuje z własną prezentacją na scenach, głównie w Stanach Zjednoczonych, pod wspólnym tytułem Stary Piernik opowiada. Ma na swoim punkcie przepiękne poczucie humoru. Pod koniec lat 70., kiedy Budka Suflera nagrywa pierwszą płytę do suity Szalony Koń wprosił się, a raczej zaproszono go, a on się zgodził. Czesław Niemen osobiście na własnych plecach wnosił swoje organy Hammonda do studia na pierwszym piętrze Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. To był jego ulubiony Hammond, na którym wcześniej, na początku lat 70. między innymi zrealizował to nagranie. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, stąd bym wieczność całą. jednego serca. Tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam za wiele. A teraz połączymy się na dokładnie 8 sekund z Filharmonią Opolską, gdzie zagra na Hammondzie model B3 dla nas Kajetan Galas. Thank you. Ostrożnie z tą siekierką, Eugeniuszu. To zespół Pink Floyd premierowo wydanym na płycie w tym roku koncercie w Pompejach na początku lat 70. Czy ktoś wie, że w Polsce istnieje jedyne na świecie Muzeum Organów Hammonda? W Kielcach otwarte jest we wtorek i w piątek od 12 do 19, a sobotę w niedzielę od 12 do 19 również. Poniedziałki jest nieczynne. Jest tam wspaniała, absolutnie porywająca kolekcja tego instrumentu plus pomnik, pod którym warto zrobić sobie zdjęcie. Ja już kiedyś zrobiłem. A to zespół, którego jestem psychofanem większym niż Kajetan Galas Organów Hammonda. Holenderski Focus. Właśnie dowiedziałem się, że w swym uwielbieniu dla zespołu Focus nie jestem sam. Okazuje się, że Kajetan Galas też. A kiedy pan Hammond wynalazł organy, pan Leslie mniej więcej 5-6 lat później wynalazł obrotowy głośnik Leslie. Nie będziemy wchodzić w szczegóły techniczne, ale te dwa urządzenia są ze sobą ściśle powiązane. I teraz połączymy się znów z Filharmonią Opolską, gdzie Kajetan Galas włączy nam na chwilę Leslie. Będzie to brzmiało jak zwykły wentylator, ale proszę mi wierzyć, to jest oryginał. Thank you. Za sprawą zespołu Stranglers przekroczyliśmy magiczną granicę lat 60. i 70., kiedy to zaprzestano produkcji modelu B3. To jeszcze dwa bardziej współczesne przykłady kolejno, Everlast i Beastie Boys. I was born by the river in a little tent. And just like that river, I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know, yes I know, a change gonna come. Yes it will. Too hard living, and I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Yes, it will. Go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me, don't hang around. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Yes, it will. See my brother. I ask, brother, won't you help me, please? He winds up knocking me back down on my knees. There were times that I fought. Last for long. Now I think I'm able to carry on. It's been a long, long time coming, but I know, yes I know, a change gonna come. Yes it will. It's been a long, long time coming, but I know Sanatorium. We'll be right back. A teraz w naszym hamondowym recitalu coś jeszcze bardziej nieoczekiwanego, chyba niż zespół Beastie Boys, czyli Matt Chester. Drugi singiel grupy The Charlatans, The Only One I Know z roku 1990. Już na zakończenie dzisiejszego sanatorium hołd dla ostatniego z największych, zmarłego 3 lata temu w wieku zaledwie 51 lat, Joe DeFrancesco. Wspaniałego amerykańskiego trębacza, ale przede wszystkim niedościgłego mistrza modelu B3 organów Hammonda. To będzie wspólna płyta z Vanem Morrisonem, utwór o przepięknym tytule Close Enough for Jazz. Close enough for jazz. Glad with what you have, even if it's half empty and and the class. If there's room to move your elbows, then it's close enough for jazz. Close enough for jazz. When you're not in a hurry, then things may turn around. Never give in to worry. Start looking at my time. Don't frown. Close enough for jazz. Is it personal? Is it best? Well, it doesn't really matter when it's better on the inside. And it's close enough for jazz. Close enough for jazz. To był odcinek pierwszy kuracji w letnim trójkowym sanatorium. Nie było Dorsów, Procol Harum, Santany, Deep Purple, Iron Butterfly, przede wszystkim Jimmy'ego Smitha z jego wspaniałą płytą z kurnika, ale reszta rehabilitacji, proszę Państwa, we własnym zakresie. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, mówiący te słowa Piotr Metz. Za tydzień sanatorium poprowadzi Agnieszka Szydłowska. My mówimy do usłyszenia i prosimy naszego szanownego gościa o wyłączenie Hammonda. Autopromocja. Wakacyjna lektura w trójce. Przeczytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Zapraszam, Danuta Stenka. Ta książka to podróż, dosłowna i metaforyczna, śladami Anny Iwaszkiewicz. Nie pozostało ich wiele. Zaczniemy ją w stawisku, kiedy Anna była już u schyłku życia. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od najbliższego poniedziałku około 11:45. Polecamy i zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.